Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 14 lutego, jest 10. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Najbliższe tygodnie zdecydują o tym, kto z ramienia PiS będzie kandydatem na gospodarza w Warszawie, mówi marszałek Stanisław Karczewski. Zatrzymany rano za niestawianie się w prokuraturze, Władysław Frasyniuk usłyszał zarzut naruszenia nietykalności cielesnej policjantów. Źle oddycha się na Mazowszu, ostrzega Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski mówi, że PiS bierze pod uwagę rozwiązanie, w którym on byłby kandydatem na prezydenta stolicy, a wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki jego zastępcą. Mówił o tym w Sygnałach Dnia w Jedynce. Na podobne rozwiązanie zdecydowały się Platforma Obywatelska i Nowoczesna. Rafał Trzaskowski jest kandydatem na prezydenta Warszawy, Paweł Rabiej na jego zastępcę. Marszałek Karczewski nie wyklucza, że tak będzie również w przypadku kandydatur jego i Jakiego. Taka opcja też była brana i jest brana pod uwagę. Marszałek Stanisław Karczewski dodał, że wyboru kandydata na fotel prezydenta stolicy władze Prawa i Sprawiedliwości powinny dokonać w ciągu najbliższych kilku tygodni. Zastanawiamy się, pracujemy oczywiście, każdy z nas ma swoje zadanie, wykonuje to zadanie, widzę jak ciężko pracuje Patryk Jaki, ja pracuję w Senacie, władze partii podejmą w najbliższym czasie decyzję. Pod koniec stycznia Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła, że wybory samorządowe powinny zostać rozpisane między 9 października a 17 listopada. Zatrzymany w swoim domu rano Władysław Frasyniuk usłyszał zarzut naruszenia nietykalności cielesnej dwóch policjantów na służbie, został zwolniony do domu. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, prokurator Łukasz Łapczyński, mówi, że wcześniej dwukrotnie nie stawił się w prokuraturze. Przesłuchanie przebiegało spokojnie, podejrzany odmówił złożenia wyjaśnień, odmówił podpisania dokumentów w postaci postanowienia o przedstawieniu zarzutów oraz protokołu przesłuchania. Miał do tego prawo w takim przypadku prokurator, czyni na tych dokumentach adnotację, że podejrzany odmówił złożenia podpisu. W przesłuchaniu nie brał udziału mecenas Piotr Szram. Do dziś do prokuratury nie wpłynął dokument wskazujący na to, że mecenas Szram jest obrońcą Władysława Frasyniuka. Tak powiedział rzecznik Łapczyński. Zatrzymanie miało związek z incydentem, do którego doszło w czasie obchodów miesięcznicy smoleńskiej 10 czerwca zeszłego roku. Jak informowała wcześniej policja, zakłóciło ją kilkadziesiąt osób, które na krakowskim przedmieściu usiadły na jezdni, próbując w ten sposób zatrzymać się przemarsz uczestników obchodów przed Pałac Prezydencki. Wśród kontrmanifestantów, których usunęli policjanci, był Władysław Frasyniuk. Na początku lipca usłyszał zarzut przeszkadzania w przebiegu niezakazanego zgromadzenia. Smog spowija Mazowsze od poranka. Na obszarze praktycznie całego regionu utrzymują się przekroczenia norm jakości powietrza, informuje Krystyna Barańska z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie. Podobnie było wczoraj. Obecnie największe zanieczyszczenie odnotowano w Żyrardowie, w centrum stolicy, w Piastowie i Legionowie. Wielka Brytania nie zdoła na czas wprowadzić systemu kontroli imigracji, ostrzega raport Parlamentarnej Komisji do Spraw Wewnętrznych. Chodzi o system rejestracji tych, którzy mieszkają w tym kraju od jakiegoś czasu, a także tych, którzy przybędą na wyspy w okresie przejściowym. Przedłużająca się niepewność budzi niepokój brytyjskich przedsiębiorców i samych imigrantów. Na budowę pobrexitowego systemu imigracyjnego Brytania przeznacza za mało pieniędzy i za mało ludzi, ostrzega raport. Konkluzja dokumentu? Jeżeli nic się nie zmieni, w chwili wyjścia kraju z Unii pozostanie on bez skutecznego mechanizmu liczenia i kontrolowania imigrantów. A to, jak przekonują autorzy, stanowić będzie zagrożenie dla bezpieczeństwa brytyjskich granic. Yvette Cooper, szefowa wpływowej komisji, wylicza szereg pytań. Czy obowiązywać będą dwa reżimy rejestracyjne, jeden dla tych, którzy są tu już od dawna, a drugi dla tych, którzy przybędą na wyspy już w okresie przejściowym? Czy to pracodawcy będą musieli kontrolować dokumenty pracowników? Ministrowie muszą pilnie udzielić odpowiedzi, ostrzega Yvette Cooper, bo jak twierdzi raport, już dziś urzędnicy są przeciążeni pracą. A dokument ostrzega, że tylko w dwuletnim okresie przejściowym zarejestrować będzie trzeba dodatkowych ćwierć miliona ludzi. Jak na razie rząd nie zareagował na tezę raportu. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Kończymy serwis Trójki, kolejne o 11. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Przelotne opady śniegu, które w Karpatach będą dość intensywne, poza tym pochmurne, ale na zachodzie chwilami pogodnie. W Augustowie minus 1 stopień, w Kielcach, Krakowie, Rzeszowie 0, w Katowicach, Warszawie, Olsztynie plus 1, w Gdańsku, Bydgoszczy, Poznaniu i we Wrocławiu plus 2 stopnie, w Szczecinie i Zielonej Górze 3. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Folkowy fonogram roku 2017. Polskie Radio ogłasza konkurs na najlepszą płytę folkową wydaną w minionym roku w Polsce.

To Barbara Wrońska z płyty Dom z ognia. Płyta ukazała się 9 lutego i tego samego dnia ukazała się nowa płyta zespołu Franz Ferdinand Always Ascending i ta właśnie płyta to nasza płyta tygodnia w Trójce. Czy ja muszę mówić co teraz? Chyba jednak powiem. Dwie płyty dla Państwa. 71335 to numer, pod który należy wysłać wiadomość. Zgłoszenie, że Państwo chcą od nas tę płytę dostać. Koszt wysłania tej wiadomości to złotówka plus VAT, a w treści proszę koniecznie wpisać swoje imię, nazwisko i adres korespondencyjny. Z płyty Always Ascending dzisiaj utwór Lazy Boy. I'm a lazy boy. Franz Ferdinand, Lazy Boys, płyty Always Ascending, a dzisiaj płyty dla pana Sławomira z miejscowości Brzoza i dla pani Krystyny z Muszyny. Kolejne egzemplarze jutro w do południa po 10 u Katarzyny Pruchnickiej. A w studiu jest już Mariusz Cieślik. Dzień dobry. Dzień dobry. Szodownicy lektury. Ostatnio jak jestem w studiu leje się krew, więc dzisiaj też się poleje. Dawno Państwu nie polecałem w tym cyklu kryminału żadnego, a wiem, że wśród słuchaczy są wielbiciele tego gatunku. Zatem czas nadrobić zaległości i dziś powiem parę słów o książce Harlana Cobena, bo tak jak w przypadku wszystkich kryminałów, to jest zawsze kłopot, żeby za dużo nie zdradzić, jeśli chodzi o fabułę. Coben to jest taki autor, który ma naprawdę miliony fanów na całym świecie. Prowadząca dzisiejszy program Kasia Borowiecka spotkała dzisiaj taką fankę w autobusie na przykład. Ale to nie była ta książka, którą ty dzisiaj polecasz, ale rzeczywiście... Bo ta jest najnowsza. I to jest, dla fanów Cobena, nie powiem, że ja należę do fanów Cobena, ale czytam tego autora, bo uważam, że to jest bardzo sprawny autor. To jest najważniejszy cykl, bo to jest cykl o jego pierwszym takim głośnym bohaterze, Myronie Bolitarze. I po 5 latach przerwy 11 tom tego cyklu. Także, ale jeśli Państwo nie znają wcześniejszych części, nie szkodzi, możecie zacząć czytać od tej 11. Wszystkiego się tam dowiecie. Sukces tego cyklu, moim zdaniem, nie bierze się tylko z tego, że Coben jest świetnym opowiadaczem, że on bardzo sprawnie robi intrygi. Takich autorów w Ameryce mają dziesiątki, w Polsce może ze dwóch, ale Coben jeszcze do tego potrafił stworzyć przekonującą, ciekawą galerię bohaterów, niezwykłych absolutnie. Pierwszy i drugi plan tu jest świetny. I nie sposób tej historii dzięki temu pomylić z niczym innym. Sam Bolitar na przykład to jest były koszykarz, niezwykle utalentowany, który w pierwszym występie w lidze NBA doznaje takiej kontuzji straszliwej, że to go wyklucza ze sportu, a on staje się w ogóle legendą z tego powodu. Później zostaje agentem pracującym z gwiazdami sportu, gwiazdami show biznesu, a jego najbliższymi współpracowniczkami są dwie kobiety, które wcześniej uprawiały wrestling, czy tam, to są takie widowiska dziwne. Jedna znana jest publiczności pod pseudonimem Mała Pocahontas, a druga Duża Cindy. A z kolei najlepszym jego przyjacielem jest taki bardzo tajemniczy milioner nazwany Winem, czyli zwycięzcą, a naprawdę nazywa się Windsor Horn Lockwood III. I właśnie W domu, czyli ta najnowsza książka Cobena, o tym człowieku opowiada, właściwie o przypadku jego rodziny. Spotykamy Bolitara i Wina w momencie, kiedy rozpoczynają poszukiwanie siostrzeńca Wina. Nic tu nie jest takim, jakim się wydaje i ofiara niekoniecznie musi być ofiarą, ale Bolitar jak zwykle dojdzie do prawdy. I tu się pojawia właściwie najciekawsza rzecz w tym kryminale. Mianowicie Coben nas zostawia z wnioskiem, który może się wydawać dyskusyjny. Mianowicie twierdzi, że lepsza, najgorsza prawda niż najlepsze, najbardziej przekonujące kłamstwo. Ja jestem ciekaw, czy państwo też tak uważają. W domu Harlan Coben. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Mariusz Cieślik, moja obserwacja autobusowa dzisiaj świadczy o tym, że Harlana Cobena czyta się bardzo szybko. I missed out once too often. I missed out and tried again. I never really knew before me. I never really tried again. But I find this time I'm going back again. I know my six times table, alone where the planets lie. I know my planet sizes, the universe makes me cry. The universe is mine. Planety szaleją w tej piosence Steve'a Masona z płyty Meet the Humans, Planet Sizes. Obiecywałam Państwu rozmowę o czułych słówkach. To właśnie przyszła na nią pora. Do południa. A w studiu do południa już zapowiadany gość, Agata Honcia. Dzień dobry. Dzień dobry. Językoznawca. Pani doktor, czy polszczyzna z wszystkimi swoimi szelestami i świstami jest dobrym językiem do wyznań i do czułych słówek? Jest bardzo dobrym językiem. Nie tylko nawet dlatego, że ma szelesty, świsty, szepty, krzyki, brzęki, brzdynki. Różne dźwięki w polszczyźnie krążą i są zadomowiły się, ale nie dlatego jest najlepszym językiem do wyrażania czułości. Inny jest powód. Zdrobnienia. Mamy ogromny potencjał zdrobnieniotwórczy w polszczyźnie. Czy to jest charakterystyczna cecha języków słowiańskich, czy tylko polskiego? W ogóle słowiańskich, ale polszczyzna góruje nad kilkoma innymi językami słowiańskimi i chętnie zresztą z tego korzystamy, z tej właśnie potencji słowotwórczej polszczyzny. Przecież jeżeli sobie pomyślimy o wszystkich misiach, misiaczkach, misiulkach, misiuleńkach, misiątkach i tak dalej, to zobaczymy, co takiego, prawda, jaką moc mamy w języku polskim i jak chętnie do tej mocy się odwołujemy. Te zdrobnienia oczywiście czasami nas nawet rażą, kiedy są używane zupełnie niepotrzebnie, kiedy pani w kasie wydaje nam pieniążki albo jemy obiadek w stołówce zakładowej, prawda? Ale dzisiaj akurat wyjątkowo myślę, że nam się przydadzą. Przydadzą się, tak samo jak przydają się wtedy, gdy zamawiamy kawusia, albo umawiamy się na kawusia, albo na śledzika. No na śledzie to już trochę coś innego, prawda? I tak samo na kawę umówić się to coś innego niż na kawusie. I tak samo czym innym jest powiedzieć do ukochanej osoby, mój ty misiuleńku, albo moja ty żabusieńko, niż... No, niedźwiedziu, żabo. Chociaż i niedźwiedź i żaba mają potencjał, taki potencjał emocjonalny w sobie. Tak, bo to przeciwieństwo zdrobnień, jak się nazywa? Zgrubienia, augmentatywa. Też mają taką funkcję, mogą mieć taką funkcję czułą. Tak, jeżeli powiemy, och, to moje ukochane psisko, to niewątpliwie nie ganimy tego psa, tylko pokazujemy, jak bardzo go kochamy. Zresztą powiedziałabym, że każdy wyraz ma w sobie taką moc. Każdy wyraz może nieść to, co w niego włożymy, bo język jest umową, jest konwencją. Nawet jeżeli powiemy, och, ty radiowcu mówisz, wspaniały, prawda? To słowo radiowiec wydawałoby się neutralne, ale jednak w ustach ukochanej osoby może nieść ogromny ładunek. Dochodzi do tego oczywiście intonacja odpowiednia, tak. Tembr głosu także. Tak. Ma pani przed sobą słownik. Czułe słówka, taki nosi tytuł. Ten słownik wydany kilka lat temu. To jest słownik afektonimów, czyli wyrazów służących, używanych najczęściej do tego, żeby wyrazić... No jakiś afekt, prawda? Jakieś uczucie. To są rozmaite rzeczy. Bardzo ciekawe. Można polecam. Do niego sięgnąć dzisiaj właśnie po to, żeby znaleźć coś nietypowego, czego nigdy nie używaliśmy, a może właśnie dzisiaj się przyda w odniesieniu do różnych ukochanych osób, bo przecież dzisiaj świętuje mu nie tylko ci, którzy są w związkach, ale także ci, którzy mają fantastycznych przyjaciół. Każdy może być walentynką, tak mi się wydaje. Dla samego siebie można być walentynką. Ach, tak, to też mi się bardzo podoba. Pani doktor, jakby pani zrozumiała taką informację, taką wiadomość, powiedzmy przysłaną SMS-em albo przez jakiś komunikator społecznościowy, w której nie ma słów, tylko jest bakłażan, duch, dwa serca i dwa pioruny. Duch mój wolny i niezależny ucieszyłby się, dlatego że odebrałabym to jako no, taką zachętę, wręcz inspirację do puszczania wodzów wyobraźni. Mogłabym się zastanawiać, to może znaczyć wszystko. I niewątpliwie rozmaite symbole, także te obrazkowe, mogą znaczyć to, co ich nadawca, ich twórca w nie wkłada. Nie ma jednego znaczenia przypisanego bakłażanowi albo piorunowi. Przecież piorun to może oznaczać, prawda, błysk miłości albo grom... Wybuch uczucia. Wybuch uczucia. uczucia, albo to może znaczyć gniew, wybuch gniewu, więc co też takiego ten nadawca miał na myśli, gdy przysyła mi dwa pioruny? No nie właśnie. Nie wiem. Można tutaj zupełnie opacznie zinterpretować intencje nadawcy, ale zmierzałam do tego, żeby zapytać, co nam dało albo co nam odebrało to bogactwo emotikonów, ale także właśnie tych obrazków, które teraz są czasami nawet, mam wrażenie, nadużywane we wszystkich wiadomościach, które wysyłamy na i SMS-owo, i na różnych portalach. Czy to nam bardziej szkodzi, czy to nam dodaje jakiejś iskry? Jeżeli nie zapominamy o słowach, to nam to niczego nie ujmuje, bo możemy sobie słowa urozmaicać, wzbogacać, okraszać, kolorować, ilustrować, ale jeżeli te obrazki, gify także, jeżeli zastępują słowa, no to pesymistycznie mogłabym powiedzieć, że ubożeje nam język, ale tak nie powiem, bo w to po prostu nie wierzę. Może tylko słowa wtedy schodzą na dalszy plan i trochę zapominamy o tym, jaką mają one potencję, co takiego one dobrego mogą nam zrobić, a naprawdę mogą nam wiele dobrego zrobić. Wyobraźmy sobie, że mówimy do kogoś, kogo lubimy albo kochamy, tylko za pomocą intonacji przekazujemy no, taką treść, jaką chcemy. Posługujemy się neutralnymi wyrazami, ale intonacja może tam naprawdę wiele, wiele, wiele zdziałać. No i na tym polega bogactwo języka. Obrazki tego nam nie zastąpią. Zresztą te obrazki, wydaje mi się, czasem są jakieś takie ubogie i oderwane od kultury. Przecież w kulturze mamy choćby rozmaitą symbolikę kolorów. No i jeżeli mamy do wyboru wśród emotikonów serduszko czerwone, zielone, żółte, pomarańczowe, różowe i jeszcze być może jakiś fioletowe, no to co? Jeżeli ktoś wyśle nam żółte serduszko, to znaczy, że nam czegoś zazdrości. No nie wiemy, a przecież żółć to jest kolor zazdrości. Jeśli nam wyśle czerwone, to znaczy, że nas kocha. Nie zawsze. Więc rzeczywiście te obrazki mogą wzbogacić komunikat, ale czasem używane bezrefleksyjnie trochę chyba powodują zamętu. Skupmy się w takim razie na słowach. Ja przypominam sobie, nawiązując trochę do tego słownika, który pani, od tych czułych słówek, które pani trzyma w rękach, a teraz ja już dostałam, że moje ulubione takie sformułowanie, pieszczotliwe zwrócenie się do drugiej osoby, które, ja go nie używam, ale zostało mi w pamięci z filmu. To był akurat film Halo Szpic Bródka, gdzie Wiesław Michnikowski jako dyrektor teatru zwracał się do swojej partnerki, którą grała Ewa Wiśniewska, per bzibzieńko. Czy jakieś takie sformułowania szczególne pani zostają w pamięci z różnych miejsc? Zostają, ale chyba nie na długo. Musiałabym je zapisywać, bo język i to, czego słucham i to, co czytam, jest tak barwny i bogaty w rozmaite rzeczy zadziwiające, że pamięci by mi chyba nie starczyło, ale właśnie ta bzibzieńka, no cudowne, prawda, bzibzieńko. No i co? Czy ona jest traktowana poważnie? Zapytałyby feministki. Czy może jest traktowana dostatecznie czule? Ktoś inny by zapytał. Czy jest traktowana poważnie? Też ktoś mógłby takie pytanie sobie zadać, ale w tej bzibzieńce no, kryje się ogromny ładunek tego bzibzieńkodawcy. Dlatego właśnie też pytałam o te nasze wszystkie polskie dźwięki, które są w języku, czy one, ale akurat w bzibzieńce świsty bardziej tak. I te zmiękczenia tak. Się sprawdzają znakomicie. Pani doktor, mam jeszcze taki postulat na koniec naszej rozmowy. Mam wrażenie, no wszyscy dzisiaj powinniśmy codziennie, ale być może dzisiaj szczególnie, zawsze to jest dobry pretekst, żeby się odnosić do siebie z czułością. Co pani na to, żebyśmy z tego miejsca, ze studia Trójki, z audycji do południa zaproponowały państwu też, żeby się z czułością odnosili do języka polskiego. O, bardzo, bardzo jestem. Zastaram się o tym myśleć codziennie i robić to codziennie. Bardzo kochamy język polski. Na przykład, jakich błędów dzisiaj spróbujmy unikać, które najbardziej rażą codziennie? Mnie razi, przyznaję, akcentowanie, zwłaszcza niepoprawne akcentowanie w radiu, czy w ogóle zmiana właściwej wymowy. Szczególnie w radiu jestem na to czuła, gdy słucham różnych audycji. Nie, ale to zupełnie nie chodziło panią redaktor. I też jestem bardzo czuła na zmiany znaczeń słów. Jeżeli gramy znaczeniami, jeżeli robimy to świadomie, wszystko w porządku, ale bezrefleksyjne dedykowanie wszystkiego i rekomendacje czasem no właśnie takie poza refleksją, tak by mi się wydawało, bardzo mnie drażnią. Ale postulowałabym w tym Dniu Czułości także dla języka polskiego pomyślenie także o tym, za co możemy kochać język polski. Nie tylko o tym myślmy, co nas drażni, ale też za co możemy polszczyznę kochać, co jej zawdzięczamy, a zawdzięczamy jej naprawdę wiele.

Zapraszamy do reklamy. Ależ te nasze wnusie mają dużo energii. A tak, pani Grażynko, to żywe sreberka. Ale na wczorajszym spacerze z Tosią przemarzłam na kość i coś mnie dzisiaj bierze. Ja, pani Irenko, jak przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kubek gorącej gripowity. Gripowita to suplement diety zawierający naturalne źródła witaminy C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa i jak smakuje. Zdrowit. Z dekretu Napoleona codziennie w Carrefour dwa nowe produkty w niebywale niskich cenach. Zatem tylko jutro schab wieprzowy bez kości 40% taniej, 8,99 za kilogram. A suszarka balkonowa Lifehide 56% taniej, 69,99 za sztukę. Carrefour, to wszystko dla ciebie. Tereska, dla twojego serca na 6 liter Wicard. Nie ma takiego słowa. I tu się mylisz, są tabletki Wicard. Suplement diety Wicard zawiera wyciągi z roślin takich jak głuk, który wspomaga prawidłową pracę serca oraz krążenie krwi i ostrzyż długi, który dba o właściwy poziom cholesterolu. Ale ile to kosztuje? Kochana, tylko około 7 zł na miesiąc. Za 30 tabletek. Z ręką na sercu? Dokładnie. Wicard. Dla twojego serca. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 14 minut pozostało do 11. Fajny film. I Ryszard Jaźwiński. W Trójce łączymy się z Rzymem. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy Katarzynę Smutniak, chociaż na ekranach kin raczej zawsze w filmie włoskim czytamy Kasia Smutniak. W ostatnich dniach jesteś współautorką wielkiego, frekwencyjnego sukcesu właśnie we Włoszech. Tak, tak. Bardzo jestem szczęśliwa z tego powodu. Film, o którym mówimy, to jest Made in Italy. Bardzo szczery. I ta szczerość do widza chyba trafiła. Bo film miał włoską premierę całkiem niedawno, 25 stycznia i od razu to jest pierwsze miejsce box office'u, czyli największa frekwencja w kinach. Tak, zresztą to nie jest komedia. A wiadomo, bardzo jest trudno trafić do box office'u, jak nie ma się Marvela za sobą albo jakiejś po prostu komedii o prostym temacie, czy komedii romantycznej. Na pewno duży udział ma w tym sam reżyser Luciano Ligabue, jest piosenkarzem, pisarzem, piosenkarzem, fantastycznym twórcą, człowiekiem niesamowicie utalentowanym. To jest jego trzeci film. A z kolei inspirowany jego koncepcyjnym albumem, prawda, wydanym jakiś czas temu? Tak, koncept album wyszedł 2 lata temu, tak samo się nazywa, Made in Italy, i opowiada historię człowieka. Może to być historia jego, to by było, gdyby nie został rockerem. Takie Sliding Doors trochę. I opowiada dzisiaj codzienność we Włoszech z perspektywy szarego człowieka, normalnego szarego człowieka. W tym filmie nic się nie zdarza niesamowitego, żeby zacząć film. W tym filmie samo życie jest rzeczą niesamowitą. Codzienność, właśnie ta codzienność, która nas dusi, jest pokazana z fantastycznej, bardzo interesującej perspektywy, innej perspektywy. Wydaje mi się, że właśnie ta szczerość, a to nie jest takie łatwe, żeby zachować tą szczerość, jak się pracuje nad filmem. To jest często proces bardzo długi, 2 lata, 3 lata, 4, czasami 10. I zachowanie właśnie takiego punktu widzenia prostego, szczerego, bez filtrów jest rzeczą najtrudniejszą. Jest dużo muzyki, chociaż to nie jest musical, ale jest dużo dobrej muzyki i opowiada też o Włoszech i o miłości do swojego kraju. I to nie muszą być tylko Włochy. Melancholii, jak się czuje, nie wiem, czy melancholia jest dobrym słowem, tego uczucia, jak ktoś tęskni za krajem. Jakaś nostalgia pewnie, tak? Tak, nostalgia, dokładnie. To będzie dobre słowo. To jest ta nostalgia. I ja nawet, jeśli nie jestem Włoszką, ja myślałam o swoim kraju, jak kręciłam ten film. Chociaż w filmie gram Włoszkę, która ma nostalgię do jej kraju. No ale tak już się to przyjęło tutaj, że od 20 lat gram Włoszki. Ale mimo wszystko to jest, wydaje mi się, taki temat, który tyczy się jakiejkolwiek osoby, która wyjechała z kraju i za nim tęskni. No i opowiada o tej miłości, nienawiści do kraju. To trzeba właśnie podejść do tego w sposób bardzo szczery. Tak naprawdę z sercem w ręku. Zagrałaś żonę głównego bohatera. On ma na imię Riko, tak? Tak. Tak, tak. A jakie to było wyzwanie dla ciebie, aktorskie, tym razem? Dla mnie to było duże wyzwanie, bo jego żona nazywa się Sara, bohaterkę, którą ja grałam w tym filmie. To jest kobieta, która ma na głowie całe życie, cały ciężar życia. Jest osobą niesamowicie silną. Sara jest bardzo mało do mnie podobna. Na początku nie widziałam siebie w ogóle w tej roli. Nawet przez tydzień próbowaliśmy ucharakteryzować ją jakoś. Bardzo się musiałaś zmienić? Nie, potem wyrzuciliśmy wszystko i stwierdziliśmy, że będzie wyglądać tak, jak ja wyglądam. I bardzo się cieszę dzisiaj z tego. Czasami, żeby powiedzieć sytuacje, nawet które wydają się skrajne i inne, nie trzeba podchodzić do tego z perspektywy teatralnej jako z wielkiej zmiany. I wydaje mi się, że widzowie docenili całą tą naszą pracę. Zaczęliśmy pracować nad tym filmem, mając już muzykę. To był niesamowicie dziwny, inny proces. Brzmi to bardzo interesująco i dlatego też nie dziwi mnie, że film się spotkał z tak dobrym przyjęciem we Włoszech. No mogę mieć tylko nadzieję, że Made in Italy też już niedługo zobaczy i polska publiczność. Tymczasem zapraszamy na komedię Żona czy mąż z twoim udziałem i dziękuję ci bardzo za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję bardzo. Była z nami Katarzyna Smutniak, połączyliśmy się z Rzymem i życzę sukcesów. Czekamy na kolejne twoje filmy. Mam nadzieję nie tylko włoskie. Wrócisz do polskiego kina, jest szansa? Jest szansa, tak. Na razie nic więcej nie zdradzamy. Na razie nie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, dziękuję. Do usłyszenia. Z Katarzyną Smutniak rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Film Żona czy mąż, wspomniana komedia, na polskie ekrany wchodzi 16 lutego. I więcej o tym filmie Katarzyna Smutniak opowie w Trójkowo-filmowo Ryszarda Jaźwińskiego. Na tę audycję zapraszamy w niedzielę po 14. To, co państwo słyszą w tle, to jest serenada, bo serenady jeszcze dzisiaj nie było, zwłaszcza rzymskiej. Giovanotti do 11. Se ti incontro per strada non riesco a parlarti, mi si bloccano le parole, non riesco a guardarti negli occhi. Mi sembra di impazzire, se potessi amplificare il battito del mio cuore sentiresti un batterista di una band di metallo pesante. Ed è per questo che sono qui davanti, perché mi viene molto più facile cantarti una canzone, magari che la sentano i muri e le persone, piuttosto che telefonarti e dirti tutto faccia a faccia, rischiando di fare una figuraccia. Sono timido, ma l'amore mi dà coraggio, per dirti che da quando io t'ho vista è sempre maggio. E a maggio il mondo è bello e invitante di colori, ma ancora sugli alberi ci sono solo fiori, che prima o poi si dice diverranno pure frutti. E allora tu che fai? Golosamente aspetti, aspetti che quel desiderio venga condiviso. Io sono qui davanti che ti chiedo un sorriso, affacciati alla finestra, amore mio. Affacciati al balcone, rispondimi al citofono, sono venuto qui col giradischi e col microfono, insieme al mio complesso per cantarti il sentimento, e se tu mi vorrai baciare sarò contento, e questa serenata è la mia sfida col destino, vorrei che per la vita noi due fossimo vicino, una serenata rap per dirti che di te, mi piace come mi guardi, mi piace come sei con me, mi piace quel tuo naso che si intona con il mondo, mi piace il tuo sedere così rotondo da rendere satellite ogni essere vivente, mi piaci perché sei intelligente, si vede dalle tue mani come le muovi, mi provochi pensieri e sentimenti sempre nuovi, nei tuoi fianchi sono le Alpi, nei tuoi seni Dolomiti, mi piace quel tuo gusto nello scegliere i vestiti, quel tuo essere al di sopra delle mode del momento, sei un fiore che è cresciuto sull'asfalto e sul cemento. Serenata metropolitana, serenata rap, serenata rap. facciati alla finestra, amore mio. Oh yeah. Affacciati alla finestra, amore mio. Serenata, serenata. Oh yeah. Affacciati alla finestra, amore mio. All right. Affacciati alla finestra, amore mio. Serenata rap, serenata metropolitana. Mettiti con me, non sarò un figlio di puttana. Non ci crederà le cose che ti dicono di me. Sono tutti un po' invidiosi, chissà perché. Io non ti prometto storie di passioni da copione, di cinema, romanzi, che ne so, di una canzone. Io ti offro verità, corpo, anima e cervello. Amore, solamente amore, solo, solo quello. Affacciati alla finestra, amore mio. Yeah. Affacciati alla finestra, amore mio. Serenata. Oh yeah. Affacciati alla finestra, amore mio. Affacciati alla finestra, amore mio. Amor che nullo amato, amar perdona, porco cane. Lo scriverò sui muri e sulle metropolitane di questa città. Milioni di abitanti che giorno dopo giorno ignorando si vanno avanti. E poi chissà perché, perché, chissà per come. Nessuno sa perché, perché, chissà per come. Due sguardi in un momento sovrappongono un destino. Palazzi, asfalto e smog che si trasformano in giardino. Persone consacrate dallo scambio di un anello ed un monolocale che diventerà un castello. Affacciati alla finestra, amore mio. Yeah. Nei tuoi fianchi sono le Alpi, nei tuoi seni Dolomiti. Mi piace quel tuo gusto nello scegliere i vestiti. Questo essere al di sopra delle mode del momento. Sei un fiore che è cresciuto sull'asfalto e sul cemento. Affacciati alla finestra, amore mio. Affacciati alla finestra, amore mio. Oh yeah. Affacciati alla finestra, amore mio. Affacciati alla finestra, amore mio. Yeah. Affacciati alla finestra, amore mio. Oh yeah. Affacciati alla finestra, amore mio. Yeah. Affacciati alla finestra, amore mio. Per te da questa sera ci sono io. Autopromocja. Moje teleturnieje już znacie, a teraz czas na radioturniej w oparach absurdu w audycji 3x3. Zapraszam, Krzysztof Ibisz. 3x3. Nowy program satyryczny o 18.10. Zapraszamy do Trójki od poniedziałku do czwartku. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Niesamowita promocja ratalna w sklepach Euro. Rozłóż zakupy na 10 lub 20 rat 0%, a pierwszą z rat lub całość zapłacisz dopiero za 3 miesiące. RRSO 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. Nadal czuję się młodo, ale w moim wieku wygląd skóry zaczyna się już zmieniać. Zmarszczki to tylko połowa problemu. Opadanie i utrata jędrności skóry to dopiero wyzwanie. Dlatego stosuję Biolik 45+, krem na dzień z biostymulującymi matrykinami. Biolik nie tylko redukuje zmarszczki, ale przede wszystkim poprawia gęstość skóry. Dzięki temu skóra staje się znowu jędrna, a owal twarzy wyraźnie się podnosi. Teraz mam pewność, że dobrze wyglądam. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Może się zdarzyć, że ilość magnezu w posiłkach dzieci jest niewystarczająca. Dobrze jest wtedy podać dziecku Magmisie. Owocowe żelki dostępne w aptekach. Zawarty w Magmisiach magnez wspomaga pracę mięśni, a razem z witaminą B6 przeciwdziała zmęczeniu i wspiera funkcje psychologiczne. Dzieci stosujące Magmisie mogą łatwiej stawiać czoła wyzwaniom w szkole, gdzie z jednej strony potrzebne są koncentracja i dobra pamięć, a z drugiej mnóstwo energii i sprawność fizyczna. Suplement diety Magmisie, pyszne magnezowe misie. Afrofarm. Czy 5 minut wystarczy, żeby pomóc zatokom? Sprawdź! Sinumedin lek na zapalenie zatok w sprayu. Udrażnia zatoki, zmniejsza stan zapalny, działa przeciwbakteryjnie. Sinumedin. Leczenie zatok w sprayu. Aerozol do nosa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Roztwór. Mepiramina 1,5 mg, fenylefryna 2,5 mg. Przeciwwskazania. Nadrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Astma, nierzyk nosa wysychający, ciąża, karmienie piersią, wiek poniżej 6 lat.